أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كيسوني جتاي بي نيغن ci nimbalu borom bi subhanahu wa ta'ala ñu ngi won ba legi ci garal gu alayhi salatu wassalam don garal bopam tribu yi nga xamne ño doon ñew fofele ci foar yi ci makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ta doon am jamono ay aji ak jamono ay umra yi moy marché yu siwu comme niñu ko gisse won mom alayhi salatu wassalam gison nañ ne garalon na bopam tribu buñ nan wa Kinda bimu deme fofu nanguluñ ko mu dem ci Kalb bamu joge ci wa Kalb mu daldi dem ci wa Banu Hanifa ñi ñepp kenn nanguluko ginaaw gi mu demon ci wa Bani Amir ibn Sa'sa'a ñoñu yit ñom ñu waxon sen wax te ñu waxon ba dem wax ko sen goor ga mu wax len lam len waxon waye gison nañ ne tamit demon na gisi Rabi'a moy tribu de Rabi'a waye tamit demon na gis Banu Shayban mom lañ gison bi passé Rabi'a nak sen dem fa ci challale biñu gisone bi passé tam jaar ci Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā tamone Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arḍāh mo ko netali ci hadith bob malawone matna 3 pages dajé gam fa dajé Rabi'a tamit proposé len mu ngi ci hadith bobu nonu mom da xamne waxon nañ na hadith bi bu hasan lat al hakim moko solo al bayhaqi ak ni nga xamantene ni non lañ ko waxe won ak at tabarani yarantu bi alayhi salatu wassalam gison nañ ne ñoñu mujjuñ ko won nangul muy wa Banu Shayban Banu Shayban nak du ñoom tamit gisoon nañ tamit ñeneen ño xamne ku melni Imam Al-Waqidi rahimahullah mom tudoon na leen yeneen tribu bi moy Bani Amir ak Ghassan Bani Amir wax nañ ko sank Ghassan ak Bani Fizara wala Fazara wa ak Bani Murra ak Bani Sulaym naka nonu Bani Abs ak Bani Nadr ibn Hawazin ak bani sa'laba ñi ñepp ak bani uzra wa qais ibn al hatim ak ñeneen ño xamne mom imam al waqidi rahimahullah cité na len ne mom yonnati bi alayhi salatu wassalam ñi ñepp dem na ci ñom dal di len proposer l'islam waye ñom muju ñu ko nangul mom nak alayhi salatu wassalam kon waxon nañ la ne da ron wote ci marché yi di top nit ñi ci seen dalway yi ci foire yi ak marché yi waye tamit da ron xol personnage influent yi muy dem ci ñom di len wo lolu nonu la Imam Ibn Ishaq di wax ne fa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala zalika min amri كلما اجتمع له الناس بالمواسم اتاهم يدعو القبائل الى الله والى الاسلام ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهدى والرحمه وهو لا يسمع بقادم يقدم مكه من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له فدعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده mom imam ibn ishaq rahimahullah muné yonentibi alayhi salatu wassalam ginnaw bi mu tuddé dem gum demone ci banu amir di banu amir ibn sa'sa'a ñi nga xamné ñoko bañalon dem wax ko seen goor ga muné len fan la seen xel néwon gisoon nañ né ñom dañ ko bañalon nako non banu shayban rafetal nañ seenu dello ndax ñom nenañ ko suñu problème moy Kisra ta damay ragal dañuy ragal ne yow li ngay wote mimma takrahul muluk dafa bok ci li nga xamantene ni buri dañ ko bañ ta Kisra joxon nañu pacte bu deuguer nañu bes bu ngeen fi faté ko xamne dafay indi lu bes wala ngeen xewal fi lu bes ma giin la yonent bi alayhi salatu wassalam mu continue newul ne nako ba ndax nak bama tambale ak legui nak yag na nak mais masulo xam désespéré dedet désespoir masuko xam mom mi nga xamantene mo jangal ad dunya am yaakar ak al yaqin quwwatul yaqin war rajaa'i fillah mu continue kon imam ibn ishaq ne fa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala dhalika min amri mun yonentibi alayhi salatu wa salam di ndaw yalla li mom nonu la nekewon ci mbirum di wo nit ñi deme ci l'islam mun fa kullama jitamaa sa bu dajo lo won nasu nit ñi bil mawasimi wala bil mawsimi ci foar yi don am lumay marché yu mag yi don am fo fele atahum mu dal di len dikkel yad'uhum yad'u alqaba'ila di wo tribu arab yi ila allah di len wo jeme ci yalla wa ila alislam waye jeme ci l'islam lolo nekkon objectifam sa bu xeyé rek mu ngi sol dalam di weur ana ñan la meuna duggal ci l'islam ana ñan la meuna wo ñu nangul seen borom subhanahu wa ta'ala way'aridu alayhim nafsuhu mulen di garal bopam ngir ñu fat ko comme niñ ko gisse won man rajulun ya wini fa in quraishan qad mana'atni an uballigha kalam rabbi ana kan gor moy nangou djel responsabilité yobuma ci ay ñoñam famu dekk ana yan ñoñ ño nangou def lolou daldi may fat bama mana jotali sama boro sama kaddu borom ndax kat quraish dafa fetterlu terema ma dal di jotali sama yonentou borom lolou la don wax mom ali salatu wassalam kon wama jaa bihi wolen ci lis ci yalla ak ci l'islam di len garal bopam wama jaa bihi min allah di len wo jeme ci li nga xamne mom le dikke te jele ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala minal huda ci ak njub war rahma ak yermande nga xamne yermande njub ci lay wo nit ni wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin takat ñun bur yalla yonne wuñ la ludul nga nek yermande ngir mbindef yeb huwa rahmatul muhda alayhi salatu wassalam وانك لتهدي الى صراط مستقيم واتنان ياو كوي جوك كوي گينيغا جيمي تي يون ويغا خامن مو يونو تشو وارال وي موي الاسلام كون نون لا دون ديف دي لين و تي ليغا خامن موم لا جيلي تي يالا تي اك نوب تي ليپ دي نوب دي يرمدي كيسه mune wa huwa mom imam ibn ishaq rahimahullah mune wa huwa alayhi salatu wassalam mune ta mom yonentibi alayhi salatu wassalam la yasma'u du deggu bi qadimin aji dik aji degmal yaqdamu bo xamne ñewna makkata min al arabi ñew makka lahusmun bokku ci arabi min al arabi ko xamne nak amna aw tur wa sharaf ako teddange nit ko xamne kirifa lo kumu ma sa deg ci personnage influent yi modam moné wa huwa la yasma'u du deg kenn ko xamne dik na makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ta koku nek borom tour la husmun wa sharaf muy ko xamne ko am tour la ku ñu deggal la fam nek waye ku ñuy top la famu bok waye borom teranga la borom honneur la illa ludul tasadda lahu demna dajje ak wajjo jele yi waxon nañ ko fi waxati ko moy ne ku comprendre le message de l'islam moy neenal yoyu les personnages influents comme niñ ko gisse won ci qissatu Abdullah ibn Ummi Maktoum ti Abasa wa tawalla anja awul a'ma comme niñ ko gisse won ci netali biñuy gis ibn Ummi Maktoum ci sourate Abasa debi bi nonu comme niñ ko waxe won fof ne les personnages influents dañu am solo budul won lol yonnati bi alayhi salatu wasalam du ko def du deg aji dik gu dik makka ci arab yi lahusmun wa sharaf muy borom tour ak teranga illa tasadda lahu ludul mu ñew ci mom ngir garal ko l'islam garal ko bopam ak li nga xamne mom la jël ci boromam ci njub ak yermade l'islam du nénal ben force personnage yi nga gis wala nit ñu siiw ñi nga gis ci tiaxami ñoñu l'islam du moyu wu len de néwul dem len ngeen fekk len fañu nek nga door len ab bombe bu ko defé ñu dédé ndax yow dafa melni dans ce cas yow da nga bëgg ñom ñu dé ci loolu dédé moy né est-ce que yow mi waja def lolu wo nga len fexé nga lena convaincre fexé lena wané li ñu nek ay du deug nén la dafi toxu est-ce que wax nga len ko lata ab accident di len dal nga len ko yiné dédé ñu né Sénégal musicien diw gañu na ci accident nga dégg ñu nañ c'est bien ndax ko lim doon yaq dédé julit du wax moro mu julitam c'est bien diko yéne yu mel non ndax lim doon yaq ndax dafa mel ni yow da nga bëggoon mom ci neen gogou mu nek tiaxan gogou mu nek mu dé ci alors ko warul wona démé non mais ni ni yonnati bi alayhi salatu wassalam don deg muy ay boromi tour ñu siw fañu bok mais lan lañ don jam kanu abadata aw awthan dañ don jamu kati xërem lañ won ñen ni ay bukhaba kat lañ won minal kahana comme niñ gisee won suwaid ta bañuy wax ci qissatu islam umar ibn al khattab ak tamit tahawatiful jan ba yonnati bi alayhi salatu wassalam bi jinne ak yoy di wone ak nekku yonantam ya dharih amrun najih rajulun fasih yaqulu la ilaha illa allah ñu mel non yonent bi alayhi salatu wasalam neewul ñom jinne yi lañuy ligéeyal sama yon neew ci duma len faalé dedet wa huwa la yasma'u bi qadimin yaqdamu makkata min al arabi law ismun wa sharaf illa tasaddala te du deg kenn ku ñew makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ci arabi nek borom tour ak borom honneur borom teranga teranga pa teranga ay alal de ak teddange sharaf fi qawmi nek ku ñu jox ciir ci ñanam lul mu ñew ci ñom l'islam du jakk rek waye tamit du woti jëme ci yalla du conférence rek waye tamit du dars rek yépp lu am solo la mais du lol rek yaronte bi alayhi salatu wassalam kana yad'u an-nas fi ash-shawari' daron wo nit ñi ci yoon yi di len fekk ci sen dalu way yi di len proposer l'islam waye nak ak nim koy defé kon loolu lu am solo la buma sonu ñew ci koku nonu fad'ahu ila Allah wa 'arada 'alayhi ma 'inda imam ibn ishaq rahimahullah muné bu masona gis koku ba ku mel nonu ba ñew ci mom dakoy wo jëme ci yalla dal di koy garal li nga xamne mo nek fi mom alayhi salatu wassalam ci ñub légui exemple ci li ñuy wax mom la imam ibn ishaq di netali iphone munewa haddathani Aasim ibn Umar ibn Qatadat al-Ansari thumma al-Zafari an ashyakh min qawmihi qalu qadima Suwayd ibn Samit akhu bani Amr ibn Auf makkata hajjan aw mu'tamara aw mu'tamiran وكان سويد انما يسميه قومه فيهم الكامل لجلده وشرفه ونسبه امام ابن اسحاق من وحدثني تنتلينا نتلينا ما عاصم بن قتادة الانصاري دي عاصم ابن قتادة موم نينكو غيس بارينا دي سيرينو محمد بن اسحاق لا rahmatullahi alayhim bu mag muy asim ibn umar bi ibn qatada al ansari umar ibn qatada al ansari radiyallahu ta'ala anil jami' thumma ginaw ga dhafari ki kodu dhafar dhafari an ashyakh mujele ci ay gor min qawmi ci ay ñoñam lolu moy tialale gi ngane a kon tialale gi ñi ñom ñoy ñam ashyakh min qawmi Aasim ibn Umar ibn Qatada al ansari mom deugar na rahimahullah waye dane mom ñi mu netali ñi mu jele xew xew bi muy waje netali moy ci ay serigne yo xamne ci ay ñoñam la bokku moy ci wa ansar radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam waye man nga ne hadith bi kon daif la ndax ñi ni ruwat yi ken tuddu len ñim ko jele intermédiaire waye lolu hadith bi day werr ndax Aasim ibn Umar ibn Qatada bi rahimahullah mom ci serigne yim don jele bu tuddé nanal ashyakhin ñooñu comme ni nga xamné am nañu ko tarjihé nonu né lolu ci ay sahaba lañ ay serignam yo xamné ay sahaba lañ ñom la mom budé ñu bari lañ da nan ashyakh ta ñooñu moy sahaba yi nga xamné ñom la doon faral di jël ci ñom moy ñu melni Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram ak Mahmud ibn Labid ak mamam mom mamam bu jigen mom Asim ak ñu mel non lool motax ci kaw lool ashiyakh yoyu budé ñoñ la hadith bi day wër té lu bari ci ñom lay jëlé muy ay sahaba yo xamné moy comme Sayyidina Jabir Mahmud ibn Labid ak bajjanam mom mamam bok mom Asim ibn Umar ibn Qatada al Ansari radiyallahu ta'ala anil jami' kon hadith bi ci kaw lol day muju wer ndax Imam Ibn Ishaq neena wa hadathani tanatalina ma Asim ibn Umar ibn Qatada al Ansari kon moy neena waxna kiko netali legi ñom lan la netali mom mi limu netali moy muné qadima suwaid ibn samit muné ñom serignam yoy muné annahum qalu ñom de neenañu dafa degmal makka كوني واخ سويد بن صامت اخو بني عمرو بن عوف دي مبوكي وا بني عمرو بن عوف فان لا نيو مكه حاجا او معتمرا مو نيو مكه زادها الله تشريفا وتكريما نيو غير اجسي ولا غير عمره امنا دال لوكو تاخونا جوك موم سويد بن صامت بي وكان من اهل يثرب moy wa bani amr ibn auf ci wa medina tay al munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam ci la bokon munew wa kana suwaid inma yusammi qawmuhu fihim al kamil li jaladihi wa sharafihi wa nasabihi mune suwaid mi nak ay ñoñam di ñoñu di wa banu amr ibn auf ñom dañ ko doon wowe al kamil nit ko matki ku matki lan motax mune li jaladihi ndax ak deugrayam physiquement ku deugur la won waye wa sharafihi aku terangam ak teddangam wa nasabi ak li nga xamantene ni moy aw askanam wi nga xamne mom la bok mom di suwayd bi buñu ne nak wajala di ak sharafi yoyu du ay fala bokku ndax dafa bokku moy tamit borom xel mu ñaw personne sage la won un sage parmi les sages ta tamit poète la won bokku na ci poème yi comme ni wax wa huwa alladhi yaqul ألا ربما تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساءك ما يفري مقالته كالشهد ما كان شاهدا وبالغيب مأثور على ثغرة النحر بني مجيخي poète la won en plus mo ron wax nan ala rubba man tad'u sadiqan walaw tara maqalatahu bil ghaib sa kama yafri mune ak bari ne bari na xarit bo xamantene ni nit ko xamne dang ko jappe xarit japp ni ki liñ nane sa copain keuse la liñ nane sama xaritu ben bakkan la mune waye walaw tara maqalatahu bil ghaibi sa'aka ma yafri waye bes bo deggo lim lay wax bo fi newul de allahu akbar bo deggo lim lay wax bo fi newul ci jew ak xoti gi nga xamantene ni lol lay xotte sa der ci ginnaw bo fi newul lolou de diko dur ci ay wax yu amul dina la metti lol fek yaangi fi mune maqalatuhu kashahdi ma kana shahidan fek yaangi fi mom waxam comme lem kashahdi comme lem comme lem yoy lem yu neex yoy bu lay bo toge mom mu nek fi bo fi ne muy wax ci yow ñepp tok muy wax ci yow waye wa bil ghaib ma'surun ala thughrat an-nahl ne waye bo fi newul dok so put gi lay ñaari ki yoy di nga xamne boy rendim xar mom ngay dag ngir mu bax lolu lay dok bo fi newul bani mu jeex mom nak falamma sami'a biko yonentibi alayhi salatu wasalam degge ne ki ñewna fi mu ngi ñewna aksi wala bu umras yonentibi alayhi salatu wasalam dal di sol dalam amul perte temps dedet ndax ki man na dugg ci l'islam mu degg ko mu dal di dem فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به فدعاه إلى الله وإلى الإسلام فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي يرنتي عليه الصلاة والسلام دال دي نييو تي موم فك كو برب بي مو نيك مو دال دي كوي وو تي يالا دال دي كوي وو تي الإسلام Souwaïd Neko Amana de yaw Alayhi salatu wassalam Amana yaw Li nga yor Mok li ma yor dien la Dans mon Wakna lene Hakim la won Sage la won Dafa bokon ki Nyon nga khamne Danyu si won ki Arabi Ndak sen hikma sen sagesse ak seeni wax yi nga xamantene day defar ay nit day defar ay pench day defar ay ñooñ muna yaronte bi alayhi salatu wassalam amana yow li nga yor ak li ma yor ben la fa qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wama alladhi ma'ak yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko ana lan nga yor lan nga yor yow bané ndax li tax nga ne li nga yor li ma yor ak li nga yor moy wax ma li nga yor moy lan قال منكو مجلة لقمان يعني حكمة لقمان منكو من لما يور موي غيسنا صحيفة بوبو موي اي كوم نان كيت يو نيويورك يو خامني بارول دو ساجيس ريك تي نيك من تا لقمان امون كو من موم لا يور موي حكمة لقمان ساجيس بي نيون تي لقمان الحكيم مي القران دي واخ ولقد اتينا لقمان الحكمه لقمان بوب من رضي الله عنه من وخم ساجس لقمان لا يور فقال له رسول الله ينتب عليه الصلاه والسلام نكو اعرضها علي نكو لغي غارال ما لي نيور لول غاني ki saje su luqman waxal ma deg fa arada alayhi mu dal di gokoy garal nekul la day tey tey di weur ne dako mokal dako man ta non lay moy ci parole de sagesse yu mu man munako garal mako mu dal di koy wax garal ko yonentibe alayhi salatu wassalam fa qala lahu in hadha al kalam hasan walladhi ma'i افضل من هذا قران انزله الله تعالى علي هو هدى ونور يونس بن علي صلوات والسلام دال ديكوي دغلو مو واخ با بار مونكو ا كاد ييغا واخ يو رافيت لا ان هذا الكلام حسن كاد غو رافيت نغا واخ يي ني ناي واخ ني يو رافيت لا وايي نك كاي مو خل والذي معي افضل من هذا بما يور نك مو غن نك limi rafet hasan bu amé ahsan amna moy ba amna lu ko gëna ba bi ma yor nak afdalu mo gën dakul sax baxu li nga wax mais bi ma yoro gën xaarul mu koy laaj mu ne ko ndax li tax ma wax lol qur'anun alquran la anzalahu bo xamne da ko wacce allah bur yalla ta'ala karena alayya ci man alayhi salatu wassalam huwa mom alquran hudan le ndublo wonur ta leer la hudan wonur ndublo ta leer la fatala alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alquran yonent bi alayhi salatu wasalam dal dikoy jangal alquran nak jangal ko ci lol wada'ahu ila alislam mu dal dikoy wo nak ci l'islam expose ko l'islam garal ko ko invite ko ngir mu embrasser l'islam dal ci dum waye falam yab'ud minna sorwul ci wote gi moy ne mom wanewul ne man duguna ci liñ may wo waye tamit rejeté wuko wa qala in hadha alqawla hasan momit bi yonenti bi alayhi salatu wasalam waxe lol ba taril ko alquran munako sa wax ji nga wax ju lu rafet la thumma sarafa anhu ginaw gi mu daldi wan yonenti bi alayhi salatu wasalam ginaw daldi dem gis nga yonnati bi alayhi salatu wasalam lim qissa bi jeexawul waye gis nga ni mu def moy ne nit bu yore lu bax reconnaître ne lim yor baxna yonnati bi alayhi salatu wasalam sik nekul ci ne mom lu baxam lol mu yor sax tosanam moy li yonnati bi alayhi salatu wasalam yor moy alquran waye quand même mu reconnaître ko ne ko yaw li nga yor inna qawla ne ko sa wax ji nak lu rafet la ndax tamit lol inna hadha al kalama hasan inna hadha al kalam hasan ne ko sa wax ji de wax la ju rafet wañiwul dara reconnaître mbaxu nit wañiwul sa boss dara tekkiwul ne bu mako waxe ci mbolo mi ñepp legi dañ koy dañ may bayyi japp ne legi mom bo bu upp xam xam dedet koku dafa melni xam xamam bi gondi waté tax mu koy am wala bok li mu xam ci bepp domaine mathématicien la ndiru mathématicien la wala géologue la ma gis ne waji ayna lool nak en mathématique même boudé man professeur là second degré mom mu nek professeur ci collège et yoy même boudé professeur université de en maths là de mathématiques mom mu nek ci collège ma gis né nak ki na nané waji nak il est excellent bu mu kissé lom lay wañi man est ce que da tax ñu dal di may dakk ci université ma nek bi yonentou alayhi salatu wasalam lol munako inna hadha la kalam hasan waji degluko mutari ba pare mom alayhi salatu wasalam munako yawit li nga wax rafetna ginaaw gi mu dem fa qadima al madinata ala qawmi mu daldi delu dem madina degmal madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam ki ay ñoñam waxon nañ la ñoñam moy ñan modon bani am ibn awf taw xon na la mom min al ansar ci lansar yi lañ bokkon ci wa yasrib bimu fa deme falam yalbis an qatalathu al khazraj mom nak yagul defu fa bam delo yagul tuti wa khazraj dal di koy ray dinañ ñew ci khazraj ak al aws mom mi ci ñooñu la bokkon opposé wa khazraj inshallah dinañ ci ñew ndax li fi ñu nek moy laytaayu wu dajé yonnent bi alayhi salatu wasalam ak al ansar radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum le lepp yi changé na wahu akbar moy wa ahlul madina bamou dello madina kon ci ay ñoñam mu def fa dir bu gatt wa khazraj di benen tribu opposé wu ñom seen tribu dal di koy ray fa mu ne mom serigne yoy netali سيرن امام ابن اسحاق بن عاصم بن عمر بن قتاده الانصاري رضي الله تعالى عن الجميع من فان كان رجال من قومه لا يقولون انا لنراه قد قتل وهو مسلم وكان قتله قبل يوم بعاث اي نيونام اي غور ني بوكو تي wa keureum ni di suway dem no samit ñom dañ doon wax ne ñun gisunu ginnaw bi l'islam ñewé fof ñu ne ñun gisunu luddul ne mom dañ biñ koy ray dafa nekkon ko xamne ku tuubon la ci julit ñi la bokkon mom Asim bi no mom suway dem no samit kon ñom gisoon nañ ne mujjoon na tuub ginnaw bi mu déggé waxu yaronte bi alayhi salatu wassalam ci l'islam la néwon bañu dal dikoy assassiner fofu la ci madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam mune rayam nak mu ngi nekkon lata yawmu bu'ath yawmu bu'ath tamit dinañ ci ñew inshallah xamna soit ci jotaay bi ñu nek wala ci bi di ñew pour leral yawmu bu'ath ab xex la won bu doxone entre les deux grandes tribus de Medine moy entre les aous ak al khazraj ndax ñom ñoy les grandes tribus yi nga xamne ñoo composé won fofu arab yi dekké won fofu amone bien sûr les juifs ci wèg mais ñi ñoo doon les populations yi nga xamne ñoy d'origine té ñoo doon arab yi té ñoo fu ëppoon ci xex nak lañ dekkoon al aous ak al khazraj lolou dinañ ci ñew inshallah ak fan lañ joggé lolou inshallah légui walla ci jota bi di ñew inshallah kon mom avant bis bobu lañ ko rayon hadith bi nak defon nañ tahriq bi waxon na la serigne ñoy naka nonu imam ibni saq ni mu ko solo nonu lako imam al bayhaqi tamit ënde ci dalailun nubuwa jele ko tamit ci yoonu imam ibni saq mom mu jaar ci ansim ibn umar ibn qatada mu jele ko ci serigne ñi lox min qawmi ki imam ibn kathir mom bi mu ko ënde dane wa isnaduhu sahih mom dane affaire bi sanadam bu wer la ndax lan motax am borom as-siratu adh-dhahabiyya muné al-ashyaq min as-sahaba serigne yi muné yi nga xamné mom la ansim jele ci ay sahaba lañ comme ni nga xamantene ni nonu la saxé ci yeneeni beurep yo xamantene yu bari la ci riwaya yo xamné yu ansim mi la yi nga xamne sa bu waxe lolou buñ xolé dañuy gis ne ay seri ay ki lañ ay sahaba lañ waye tamit amna ñu ne même bu de ne dañ ne ñooñu ay buñ newon wa legi bu ñun budul sahaba nak ñu ne mais le fait que ñu nek ay tabi'in yu bari day tax riir gi ñew moy jahala gi mais ki xamuñu ki fi ne lolou man na tax mu deñ waye li gina deuguer inshallah moy ne ñooñu ay sahaba lañ won comme ni nga xamantene nonu lañ ko xewon ci début bi lolu kon ñu gis ne kon alayhi salatu wasalam don ginnaw tribu yo yamul won ci ñom rek waye da don wër di xol nit ñi nga xamantene dañoo siiw ak ñi nga xamantene ni dañoo leena top ci seeni ñoon balegi imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala muñuy netali yonentima alayhi salatu wassalam ñeneen ño xamne dajé nak ñom ta lolu nak moy tourna bi ta fofu fa lañ ko nangulé muy ak dajéem ak al ansar mom imam ibn ishaq mun wa hadathani al husayn ibn abd arrahman ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال لما قدم ابو الحيسر انس بن رافع مكه ومعه فتيه من بني عبد الاشهلي فيهم اياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم هل لكم في خير مما جاء مما جئت له مما جئتم له فقالوا له وماذا قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الى العباد ادعوهم الى ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وانزل علي الكتاب امام ابن اسحاق كون دا فا سولو تي سند بو خامتيني بو حسن لا بو وير لا صح bu wer la ndax imam ahmad ibn hanbal tamit dal na koy solo ci al ci musnad bi nako non imam al hakim solo nako ci al mustadrak nako non imam al bayhaqi andi nako ci ad dalail ñom ñep nak ñu ngi jaar ci yoonu imam muhammad ibn ishaq rahimahullahu ta'ala ta haditham bi gis nañ ne neena wa hadathani ta netalinama ta mahmud ibn labid sahaba la bu sahaba la bokku ci sahaba yi nga xamne ay tout tank lañ won mom mahmoud ibn labid bi mom ak mahmoud ibn rabi'a mahmoud ibn labid ci sahaba yi nga xamne danaka mom limu fatale ko ci yonnati bi alayhi salatu wasalam bari wul mune kon imam ibn saq mune wa hadathani tanatalina ma al husayn ibn abd arrahman bi serignam tudon al husayn di domi abdurrahman ibn amr ibn sa'd ibn mu'ad ni di setu sa'd ibn mu'ad bokon ci al ansar nekon siddiqul ansar sa'd ibn mu'ad radiyallahu ta'ala an sa'd mom inshallah dinañ ko gis muy sa'd ibn mu'ad mom moy mamu serignu imam ibn ishaq bi di al husayn ابن عبد الرحمن بن عمرو ابن سعد بن معاذ مو مجهل عن محمود بن لبيد مجهل تي محمود من لا وخ سانك مو مورون واخنا نا قلت مجه مجه عليه على وجهي في وجهي عليه الصلاه والسلام في وجهي من من لما فاتلكو تي يونتي عليه الصلاه والسلام موي بن ندخ مو غوخون نيون سين كي سين سين دك سين كي سين كون seen keur am ben ten bu fa nek ñu dal diko ci tankal ndox mu ron japp guux ci diko euf ci xar karam gi nan ko neena man loolu la fatelako ci mom alayhi salatu wassalam mune xala mune mom mahmud ibn labid mahmud ibn labid burul mom di mahmud ibn rabi'a dina ko verifier ndax ñom ñaar ñom danaka ño bokku ki génération boy sahaba yo nga xamné ay presque ay 5 ans mom 5 ans la amone temps yo 5 ans ay 4 ans yoyu lañ amone mom mu ne qala lamma qadima abul haysar anas ibn rafi' mu ne bi nga xamantene ni abul haysar tudon anas ibn rafi' abul haysar mo don dakantalam Anas ibn Rafi' la tudon makkata dafa bam ñewé makka andak ay jeune yo xamna ñu ngi bokku ci bani Abdul Ashhal di tribu di ki bu mag bobu ci wa Madinatul Munawwara ala sakin afdal sat wa sam ansar yi di wa bani Abdul Ashhal ay jeune yu bokku ci ñom mune fi bokku na ci ñom Iyas ibn Mu'adh di Iyas di domi Mu'adh yaltamisuna al-hilfa min Quraysh ñu don sakku am ak alliance ñewon don out ak alliance ak wa quraish ci wa quraish ngir ñu jappale len ci kaw sen ñoon ci khazraj comme que ñom ci moy wa aus ñu ñewon makka ay nit ñu bokk ci aus ñew ci wa quraish ko faaru quraish ni ngir ñu am ak ñom alliance pacte alliance nga nek ñu nek ay allié contre sen non yi nek yasrib ñom sen wet muy ñan muy al khazraj biñu ñëwé nak yaronte bi alayhi salatu wasalam dal di dégg xabar bob keñ ñom aksi nañu am nañu ay nit ñu joggé madina de yasrib ñew naan dañu bëgg gisé udama quraish ni di kangamu quraish ni ñom abu jahl nak ñoñu ngir am ak ñom pacte bo xamne alliance ngir ñom ñu mëna nek ben nak dal di dal ci sen non yi nga xamne ñoy al khazraj yonent bi alayhi salatu wasalam deg ni ñew nañ fa atahum fa jalasa ilayhim comme nim doon def ci yenen tribu fu mu degge ne ñew nañ ba dalu mu ñew fek leen fof momit bim leen degge bam xamne aksi nañ mu dal di ñew ci ñom dal di tok ak ñom fa qala lahum munalim mom alayhi salatu wasalam hal lakum fi khairin mimma jitum la ne len ndax duma len proposer lo xamne mo geun li tax ngeen dik li tax ngeen joge yafri ba ñew ba fi est ce manu du ngeen manuma len proposer lu geun li tax ngeen ñew fi moy out alliance nek out ndimbal ci quraish ngir dal ci ño xamne seeni mbokk lañ min qawmihim ndax al aws ak al khazraj ak aws ño bokkon ben bay ak ben yaay mais ñu melni xaja ki mous moy seen seuti ci xex lañ dekkone mu ne len est ce lo xamne mo gën ngeen di nax ku ci ray keneen sa bokk nga ray sa doomu bay rek nga ray lolu amul ben sens legui est ce yeb manuma leena proposer lu gën li tax ngeen joge dox ay kilomètre joge fu sori ñew bu fi fa qalu lahu ñu ne ko wama zak walan ngay proposer qala munalen ana man rasulullah ndaw yalla la alayhi salatu wasalam yalla mo yoni ba'athani dama yoni ila al-ibad ci jam yi ñom ñep ad'uuhum malen di wo ila an ya'budu allah wa la yushriku bihi shay'an malen di wo ci ngir ñu daldi ñew jamu yalla mom dong ta duñu ko bokale ak dara wa anzala alayya alkitab bima yonne ci ñom nak da am lu may joxale muy téré bi mu dal di may yonni joxale téré wacce ci man alkitab di alquran bima waxe lol nak qala thumma dhakara lahum alislam ginaaw gi mu dal di len tuddal l'islam moy wax len l'islam xamal len lan moy l'islam wa tala alayhim alquran mu dal di len jangal alquran gis nga warato yonnati bi alayhi salatu wasalam lib alquran law amul ben tribu buñu gis bo xamne dem nañ ludul waxul lol wa tala alayhim alquran mu jangal len mu dal di len jangal alquran kon mom non la doon def gisone nagn ko ci banu shayban bi passé lum len doon jangal inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani ak sar yi nek ci suratul an'am te gisone ko kon wa tala alayhim al qur'an mu dal di len jangal wan len luy l'islam wax len lolou xamal len l'islam jangal len al qur'an muy tere bi nga xamne mom lako yalla wacce ci mom alayhi salatu wassalam qala mahmud ibn labid muné fa qala iyas ibn muaz ne radiyallahu ta'ala anhu muné len muné wa kana ghulaman hadathan ta dafa nekkon ab jeune le won bo xamné bu ñew ay at la won jeune le won nalen ay al qawm وهذا والله خير مما جئتم له منلن بيونت ما عليه الصلاه والسلام وخه لول وخلن بريزنت لن الاسلام تاري لن القران تاري لن دارا في القران بو ني تاري القران نك وخو نمو تاري كامل بيان داخ كامل بي دو توت فاصون باري ماتول وون صاح موي مو تاري لن في القران ا منلن بيونت ما عليه الصلاه والسلام باري مو تي غنون نيك داو mune len yeen sama ñooñ wa hada gis nga li bi mu wax mom li mu ñuy proposer wallahi ma ngi wacc yalla khairun mimma jitum la mo geun li tax ngeen dik ka wat naani mo geun li tax ngeen dik ba fi qala fa ya'khudhu abul haisar anas ibn rafi' hafanatun min turabil batha fa daraba biha wajha iyas ibn mu'adh wa qala da'na min فلا عمري لقد جئنا لغير هذا قال فصمت اياس بيم وخه لول خليفه مولومي نا خليفه موي مولومي نا دا فامون خليفه موي ابو الحيصر بن لوخون انس بن رافع motax mom la commencé ça hadith bi ne lama qadima abul haysar anas ibn rafi ndax la mo du mom rek ñew mais dafa am ñum andal wa ma'ahu fityatun min bani abd al ashal mom mo don kilifa bi bi iyas waxe lol mu daldi mom abul haysar bi di anas ibn rafi daldi jël ben tibbu ci soufu makkati fu ñeeko non mu tibbu ci souf rek dal di koy sanni ci xar kanam yas ibn muaz gone gi wax lool ne ko bayyi ñok li nga ñuy wax ma ngi wat ci sama dundu ke ne ñun dañ fe ñew ngir leneen nañu li ni andi wuñu fi li muñu proposer andi wuñu fi leneen nañu fi ah yas dal di nopi comme que mo fi gina nek gone kilifa gi ne xagn nako sanni nako souf ne ko nopi ñun lool taxu ñojo bimu defé lool wa qama rasulullah sallallahu alayhi wasallam anum yaronti ma alayhi salatu wasallam tamit dal di jog bayi len fa dal di dem wan sarafu ila al madina ñom ñu dal di delu dal di dem madinatul munawwara moy en tout cas yonentou balé sa sa ni bëggone def nako moy proposer na len gis na né am na ko xamné mom paré na ngir nangou budul won kilifaam gi dina ko nangou wala budon mo yor kaddu nit ñi mais comme que goné la def nañ ko lolu mom mu dal li jog bayi len fa ñoom ñu dal di dem delu seen dekk muné wa kanat waqa'atu bu'as bainal aws wal khazraj ginaaw gi nak mu am xex bo xamne mo dox digeunte wa aws ak wa khazraj moy ñaar ñooñu ñu la waxon di ñaari clan yoy di même tribu bi nga xamne ñoo dekke won yasrib lolu dinañ ci gëna ñew inshallah legi wala bi di ñew nañu jéxal hadith bi ba paré muné summa lam yal bas iyas ibn mu'ad an halak muné iyas ginnaw lolou muy goné gogou dur bu ndaw bu gat le dundu dal li génna adina muné qala mahmoud ibn labid محمود بن لبيد فأخبرني من حضره من قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويحمده ويسبحه حتى مات فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع مونے كون موم گيناو بيغا خامتيني ني تي لا گين ادنا لو ياغول گيناو لولو محمود بن لبيد مونے نيتالينا ما نيغا خامني موم مو كو فكي وون مان موي كيغا خامني بامي گين ادنا moko hadarou moy ñi nga xamne day nekk ci wétam moy kuy waji genn adina na nekk ci wétam diko defal ak yoy ba ni mi sédé mu né ñi nga xamne ñom kenn ko xamne mu nga won ci lalu gennu adina ci ay ñoñam ba muy genn adina ñu né ñom masuño sikki saka masuño deñ bok diko dégg mu nan la ilaha illallah dis di tahlil di def la ilaha illallah di tuddu turu yalla mu kawemi waye di takbir wayu kabbiru diko magal allahu akbar di wax lol wayahmaduhu diko sant alhamdulillah wayusabbihu subhanallah donu won deñ di deg mu don wax li hatta mata ci lalu dewam lol la don wax nan la ilaha illallah allahu akbar alhamdulillah subhanallah lol la doon wax ba ni mu sedde genn adina mom iyas ibn muaz radiyallahu ta'ala anhu motax ñom ñu ne masuño deñ bi sikki masuño sikki sakka ke ne mom momu di iyas mi dafa genn adina nek ko xamne julit la won ndax kat mu ngi yegoon ngum yalla ci bir beurep bobu nonu mu nekkon moy ñi mu andalon ba mu degge yaronte bi alayhi salatu wassalam wax limu wax limu deg ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ñamu andalon mom yegne ci ne ñi ni dinañu tuub même budé seen kilifa gi mom ci début bi defaw doxawul doxalawul luy wurene luy wanene dina tuub li moy premissu tuub dajé kwalam sar gis nañ né kon yonnati bi alayhi salatu wasalam dajé nak ay personnage yu wouté dajé nak ak ay mbolo yu wouté waye dajé nak ay tribu yu wouté waye ñom ñep kenn nangulu ko ci ñi ci tane moy ñi nga xamne ñoko deglu ne ko nañ dem demal ñu xalaatal ci sa mbir ñun ñu xalaat ci suñu mbir ndax bëggu ñoo jël ay décision yo xamne day concerner suñu wa dëkk te duñ ci yëgok ñom comme li nga xamne lool la wa banu shayban waxon waye gisoon nañ ne ni mu doon démé tamit ci tribu yi la doon démé ci personnage yi comme ni ñu gisé ki nga xamantene moy Suwayd ibn Samit mi nga xamantene momit Madina la joge won ñu gisat mbolo mi nga xamne fa lañ joge won moy Iyas ibn Muad nga xamne joge fa ngir lan ngir ñu dimbali len ndax seen xex bobu dina tang entre ñom ak seen non yi ñu jappanto muy entre al Aws ak al Khazraj gis nañ ñi nga xamantene ni lolu Iyas ibn Muad mi muju na ci tout moy na yonnati bi alayhi salatu wasalam wotem gog mu don def perte ci won ben yon te nekul won lo xamne dañ nan mais naka lay demé motax yalla mom mbir yi li dougal xol xolu nit ñi ci l'islam lool ci yalla la ne moy ne ñaata ay tribu la dem gis kenn nango ko way mu baña décourager bami yalla di defé dajé ak mom al ansar moy ansarullah wa rasulih ñoy nak seen commencé duggu ci l'islam lolu do fi xaj mom lañuy gis kon ci jotaay bi di ñew bu ko defé nak lolu mo ñuy jëme nak ci phase bu guddu ndax il faut ñu def tarjuma sahaba yi nga xamne ci wa lansar ñoy dekk duggu ci l'islam faté wuñu nak am na ño xamne xam nga di nga ne wa taxaw ndax ay ñom abdurrahman ibn auf defuñ le ñom sayyidna talha sayyidna usman mais ñoom defuñ len ñoñu dinañ len def inshallah dañi bayyi ba taw xaw bo xamne ci bir bo xamne mo ko kenn ci ñoom comme waqatu uhud moy dafa def exceptionnel bu ko defé ñu defale tarjuma comme sayyidna talha ibn ubaydillah nga xamne mom inshallah ci xex uhud fofu lañuy defé tarjuma ndax la nga xamantene non la def comme ni sayna abou bakr ne bu doon massa fatale ko uhud danan lolou bes la bo xamne kulluhu li talha bes la won bo xamne muy xex uhud lepp talha ko momon ndax li nga xamne nonu la fa defon ci bobu dinañ def tarjuma ay talha ibn ubaydillah nga xamantene ni mom dafa bokku ci 10 yi nga xamne ñom la yonnati ma alayhi salatu wasallam begal aljana ci wa ci djulit ni legui nak ñom sayna Uthman ainsi de suite ak ñooñu moy ne kenn lañ ci faté wu ñi nak inshallah bi di ñew ñu dugg ci ki wu wa lansar bu ko defé ñu defalé tarjuma ñi ñëk dugg ak tamit wa lansar ñoy ñan ak xexu bu'as biñ doon wax ak ñom ñoy ñan lansar ci lan lañ ko composé wu entre Aws ak Khazraj nan lañ melone ak fan lañ joggé loolu lepp ak nan la yonnati bi alayhi salatu wasalam dajé ak ñom ak lan lañ ko tonko ak lan mo fa xew loolu mom lañuy gis ci suñu jotaay yi di ñew insha Allah ta'ala bu soobé yalla wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون